77%, a piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład piekarnik elektryczny Amika za 999. W promocji nawet za złotówkę. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 lutego, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 10 tysięcy zakażeń koronawirusem, 114 osób zmarło, to podany dziś przez resort zdrowia bilans pandemii. Papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w Watykanie potępił porwanie uczennic ze szkoły w Nigerii. 85. urodziny będzie świętować jutro Polskie Radio dla zagranicy. Przygotowano specjalne jubileuszowe audycje. Wirus SARS-CoV-2 nie zniknie całkowicie, ale będzie łagodniał, ocenia profesor Krzysztof Pyrć, specjalista mikrobiolog i wirusolog. Naukowiec zastrzegł, że potrzeba na to kilku lat. Dodaje, że nawet gdyby udało się wyeliminować tego wirusa w populacji ludzkiej, to może przetrwać na zwierzętach, zarówno domowych, jak i dzikich, które się nim zarażają. Mamy doświadczenie w historii, że już to jest trzeci taki przeskok w XXI wieku. Mieliśmy SARS-CoV-1 w 2002 roku, w 2012 MERS, no i teraz SARS-CoV-2. Mamy gigantyczne rezerwuary podobnych wirusów, tego typu gatunków u nietoperzy i różnych zwierząt dzikich. Profesor przewiduje, że podobnie jak inne wirusy, SARS-CoV-2 będzie z biegiem czasu łagodniał, powodując choroby o przebiegu podobnym do przeziębienia. A dziś mamy 10 099 nowych wykrytych przypadków koronawirusa. Zmarło 114 osób. Na przełomie 2021 i 2022 roku pierwsi odwiedzający mają pojawić się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Powstająca od kilku lat placówka przybliży historię żołnierzy i działaczy antykomunistycznego podziemia, nie tylko tych pochodzących z północno-wschodniego Mazowsza. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce chcemy pokazać, że niezłomni nie wzięli się znikąd, mówi Polskiemu Radiu dyrektor placówki Janusz Kotowski. Czasem to bywa jeszcze do dzisiaj w mentalności niektórych naszych rodaków, że powiadają, że jacyś po wojnie w lasach się pojawili partyzanci. Tymczasem to byli żołnierze, którzy przecież często przez lata zmagali się z dwoma okupantami, a potem okazało się, że tej wolności nie ma, że jest nowa okupacja. Oni kontynuowali walkę. Według szefa muzeum przyjęcie pierwszych gości na przełomie roku jest realne. Wstawy będą przygotowane tak, że będziemy mogli publiczność, gości naszych, oczywiście wszystkich, ale ze szczególną ofertą dla ludzi młodych zapraszać, czyli koniec tego roku, początek nowego. Ostrołęckie Muzeum, od niedawna państwowa instytucja kultury, powstaje na terenie dawnego aresztu śledczego, obiektu z ponad stuletnią historią. Karol Darmoros, Polskie Radio. Papież potępił porwanie uczennic ze szkoły w Nigerii. Zapewnił jednocześnie, że modli się o ich szybki powrót do domu. Franciszek mówił o tym po modlitwie Anioł Pański z wiernymi na placu Świętego Piotra w Watykanie. Przyłączam się do głosu biskupów Nigerii, potępiając nikczemne porwanie 317 dziewcząt uprowadzonych ze szkoły w północno-zachodniej części kraju. Modlę się za te dziewczęta, aby mogły wkrótce wrócić do domu. Dziewczęta w nocy z czwartku na piątek uprowadziło około 100 uzbrojonych napastników. Było to kolejne tego typu zdarzenie w ostatnim czasie. Nieco ponad tydzień wcześniej uzbrojeni napastnicy uprowadzili 42 osoby ze szkoły z internatem. Wczoraj porywacze uwolnili uczniów, nauczycieli i członków ich rodzin. Jutro Polskie Radio dla Zagranicy będzie świętować swoje 85. urodziny. Z tej okazji nadająca w 6 językach antena zaprasza na specjalne jubileuszowe audycje. Redaktor naczelny Polskiego Radia dla Zagranicy Andrzej Rybałt zwraca uwagę, że dziennikarze stacji przedstawiają kluczowe sprawy współczesnego świata z polskiej perspektywy. W zdecydowanej większości pracują tutaj hobbyści radiowi. Bardzo podoba się pracownikom Polskiego Radia dla Zagranicy możliwość kontaktu z odbiorcą z zupełnie innej kultury, z innego świata, który przeważnie jest zainteresowany Polską, bądź szerzej Europą Środkowo-Wschodnią. Polska w świecie uchodzi jako kraj sukcesu gospodarczego. W związku z tym wszystko to, co u nas się dzieje w tej sferze gospodarczej, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Obecnie Polskie Radio dla Zagranicy nadaje programy po polsku, po angielsku, niemiecku, rosyjsku, ukraińsku i białorusku. W jutrzejszym jubileuszowym programie będzie można usłyszeć wywiady z wyjątkowymi gośćmi oraz unikatowe nagrania z archiwum. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tak jak całą przeszłość. Słowo remont jest ważne, bo po tym nowożytnym wielkim remoncie siedziby Trójki w 1997 roku studio muzyczne M1 otrzymało patronkę. To właśnie Agnieszka Osiecka. Za tydzień minie 24. rocznica jej śmierci. No i od tylu lat M1 nosi jej imię. Remont dawnego baraku przy Grand Hotelu w Sopocie także nastąpił po odejściu Agnieszki Osieckiej. Teatr Atelier również został teatrem jej imienia. Nie wiem, do czego pijesz, ale... To ja już może dopiję do końca. Te dwa patronaty stanowią pretekst naszego spotkania w magazynie. Piosenek Agnieszki jest ponad 2000. Co ty zaproponowałbyś na początek? Na razie jeden. Zobaczymy, co będzie dalej. To może taka środkowa Agnieszka z Sewerynem. To sporo tego było. Tak, tym bardziej, że teraz niedawno wyszły kolejne strofki, aneks strofek. I też ciekawe, jeden utwór z 2500 wybrać jest bardzo trudno. Tym bardziej, że są to teksty naprawdę wspaniałe. Nie żałuj mnie serdecznie tak, bo na cóż mi ten żal. Kochaniu, gdy szczerości brak, czy warto ciągnąć bal? W szufladzie tej, gdzie trzymasz mnie, porządek chcesz, to zrób. Ja wrócę tam, gdzie siostry dwie, początek moich dróg. Księżycy płyn, złe wody min, już na nas obu czas. Wędrujmy tam, zmierzajmy tam, tam, gdzie kochają nas. Błyszczało się, śpiewało się wśród koncertowych sal. Lecz kiedy los odbierze głos, czy warto ciągnąć bal? Na pierwszy znak koledzy wszak zadadzą drugi cios. Za sławą, gdy lekkości brak, czy warto iść na stos? Księżycy płyń, złe wody min, już na nas obu czas. Wędrujmy tam, zmierzajmy tam, tam, gdzie czekają nas. Bywało, że rzeźbiło się kanapę, krzesło, stół. Dziś prace te nie wchodzą w grę i milczy serca pół. Budowałbym większego coś lub sięgałbym do gwiazd. Mam siły dość, by znaleźć je tam, gdzie kochają mnie. Paweł Sztąpkę, muzykolog, socjolog muzyki, tak? Wiesz, ja kończyłem muzykologię, kiedy dyrektorem muzykologii była pani profesor Zofia Lissa. Ona miała takie socjologiczne spojrzenie na świat i również na muzykę, bardzo społeczny. I ponieważ ona zaproponowała mi, że mnie napisał pracę magisterską o niej, no to ja poszedłem na tę socjologię, żeby się jako socjologiki skończyłem, ale to były wspaniałe, uzupełniające studia dla mnie. A o pani profesor nie napisałem. Ale pisałem właśnie też taką socjologiczną pracę. No i też dziennikarstwo ukończyłeś heroicznie. Heroicznie, tak, absolutnie. Podobnie jak Agnieszka Osiecka, chociaż ona nie do końca była z tego zadowolona, bo to była szkoła propagandy. Tak. A wiesz, że Agnieszka zdała maturę mając 16 lat? Tak, była nieprawdopodobnie zdolna. I... Później poszła do szkoły filmowej w Łodzi. I nauczyła się montować. Tak. Świetnie montowała podobno i ustawiała światła. Paweł Sztąpkę, to kończę zdanie, jest naszym gościem. 20 lat regularnie tutaj przy Myśliwieckiej spędziłeś. No i co? No wspaniały czas, genialny. I poznałem tutaj właśnie Agnieszkę Osiecką. W tym jej pokoju, do którego przychodziła, jej darzyła sentymentem całe radio, ale chyba największym sentymentem darzyła jednak Janka Borkowskiego. A ponieważ ja siedziałem razem z Janem Borkowskim w jednym pokoju, no tam było dużo osób, ale Janek był tam na pewno najważniejszą. Wtedy to była redakcja jazzowa, tak się nazywała. Janek przygotowywał co tydzień 3 kwadranse jazzu aktualności i prowadził też oczywiście nagrania. Może nie tak już instytucjonalnie, jak to było za czasów Agnieszki Osieckiej i studia piosenki, ale to cały czas funkcjonowało wspaniale i nagrywało się właśnie tu w Studiu M1 i bardzo, bardzo wiele. I pamiętam taką scenę jak do dziś. To jest koniec lat 70. Przychodzi Agnieszka Osiecka z Marylą Rodowicz. Tam siedziało, jak już mówiłem, kilku dziennikarzy. A nawet kilkoro. Były kobiety. I tak, tak, Majka Jaworkowska oczywiście. I się zainteresowały moją osobą. Zaproponowały mi, żebym się wybrał z nimi na plażę. W Krzyżach. Nie, no za daleko. To była Warszawa, to była 12 w południe. Piękna pogoda. To się tutaj jechało nad zalew albo gdzieś jeszcze bliżej. Basen bliżej. Nie, raczej tak na jakąś dziką plażę. Ja chyba spłonąłem tradycyjnie. Powiedziałem tylko, że może nie dziwi, bo jestem w pracy. Oni się bardzo zdziwiły, że jak to w pracy, jak to w radiu. I tak to się zaczęło. Później spotykałem Agnieszkę Osiecką właściwie tylko w radiu. Kilka razy na może jakichś festiwalach gdzieś poza radiem, ale z takich radiowych spotkań ją najlepiej pamiętam. I pamiętam późniejszy okres, kiedy wspólnie z Anną Semkowicz prowadziliśmy taką audycję tylko bez polityki, proszę. I Agnieszka przychodziła. No, była takim stałym felietonistą. To było na żywo, ona opowiadała jakąś historię, no nie zawsze związaną z muzyką. Czasami się kończyło jakimś dowcipem i pamiętam taką jej historię, którą ona opowiedziała w ten środowy, przedpołudniowy czas w Trójce o tym, jak się golą Anglicy, Niemcy i Amerykanie. I jaka jest to różnica? Amerykanin to się goli raz dziennie, rano. Niemiec to się goli 2 razy dziennie, rano i wieczorem. A Anglik ogolony jest zawsze. To jej dowcip. Ona miała coś w sobie takiego szelmowskiego, a jednocześnie to było takie skromne, ale miała świadomość tego, że życie to nie tylko pisanie wierszy, bo któregoś dnia powiedziała takie zdanie, pamiętam również u nas na antenie, coś opowiadała to, bo wiecie, że ja nie jestem osobą, kiedy przechodzi wojsko, to ja zamykam to okienko. Takich kilka jest historii, takich lekkich, ale wspaniałych. I to był właśnie czas jej największych przebojów, ale już takich bardziej sentymentalnych, czyli Szałapak. Przedsopocki. Tak, ona sama uważała, że to jest dla niej też coś zupełnie nowego. Ona była trochę dumna z tego powodu, że ten Kraków ją przyjął, bo ona mówiła, że oni na początku ją trochę traktowali, że ona trochę taka estesowska, więc jak trzeba, to będzie piosenka o traktorzystce. I Krakowie to nie za bardzo się podobały, także ona musiała swoje tam przejść, aby zostać zaakceptowana i pokochana, i tak się stało. Popatrz, ale to ciekawe, bo również Bim Bom, który poznała podczas swojej praktyki w 55 roku, praktyki na Wybrzeżu, czyli w Głosie Wybrzeża, też był inno tego STS. Kompletnie. Wiesz, czyli piwnica, STS, Bim Bom i na końcu ten teatr Atelier. Popatrz, jakie to tak, ciekawe, kabaretowo-teatralne zjawisko. Wiesz, jak się dowiedziałem, że ten film powstaje, myślałem o tym serialu, to miałem ogromnie takie duże plany, dlatego że wydawało mi się, że to będzie taka opowieść o polskim inteligencie powojennym. Bo ta Agnieszka Osiecka, która była tak chłonna, tak ciekawa świata, jednocześnie się tak nie bała, wiesz? Widocznie dosyć łatwo jej to wszystko przychodziło i postanowiła w tym wszystkim uczestniczyć. Mogła sobie znaleźć te praktyki bliżej Saskiej Kępy, prawdę mówiąc, a jedzie jednak do Gdańska, co jest pewnego rodzaju poszukiwaniem. Wolności. Zawsze ten masz Gdańsk. Masz rację. Ta wolność tam jest wyraźna w stosunku do tego właśnie troszeczkę upolitycznionego, socjalistycznego w swojej treści STS-u. Tam jest pełna abstrakcja, próba znalezienia się w tej rzeczywistości, ale opowiedzenia troszeczkę inny sposób. Z drugiej strony ten Kraków, tak jak ty teraz mówisz, to jeszcze ten Sopot, co już jest... Korona, ale taka jakby z innego kruszcu zrobiona. A z drugiej strony są te podróże zagraniczne, o których właściwie mniej wiemy, bo nie dała się zaznaczyć jako twórca międzynarodowy. Paryż, Moskwa. Moskwa. Poszybowaliśmy bardzo daleko. No trochę tak było. Tam jest w filmie takie zdanie, jak w pewnym momencie ona wraca do domu i nie ma kluczy. Czy ona mówi, że ona nigdy nie miała kluczy. Więc mi się wydaje, że takim kluczem była również Myśliwiecka, gdzie przychodziła jak do siebie do domu. To, że ona może nie stworzyła żadnego własnego domu, tym bardziej świadczy o tym, że miała kilka takich miejsc, w którym się czuła świetnie i które swoją osobą nieprawdopodobnie dowartościowywała. Ja uważam, że siłą Myśliwieckiej, siłą Polskiego Radia jest to, że umiało stworzyć dom dla bardzo różnych, a jednocześnie fascynujących wielkich osobowości polskiej kultury. Nie mówię o Miłoszu już w ogóle, bo to można ciągnąć od Jeremiego Przybora, od Jerzego Wasowskiego i tak dalej, i dalej właśnie po Agnieszkę Osiecką, po literatów genialnych. Więc wydaje mi się, że jeśli Polskie Radio coś takiego stworzyło, to może się okazywało, że same te domy już nie były tak bardzo istotne, że tym domem stawały się miejsca, w których się pracowało, ale ponieważ to byli ludzie sztuki, to są ludzie sztuki, to słowo praca w ogóle chyba nie jest na miejscu, to podstawowa sytuacja życiowa. Nie paliłeś dawniej tyle, co dziś. Zapałka ci drży, nielekko nam iść. Wlejmy krople gorzkich żalów do szkła. Nie wstydźmy się słów, nie bójmy się dnia. Pijmy wino za kolegów, którym szczęścia w życiu brak, za tych, którym zawsze idzie nie tak, kobiety nie te i zimy zbyt złe. My, co mamy ciepłą strawę i kąt, opinię jak łza, przepustkę na ląd. Pijmy wino za kolegów, co się niby iskry tlą, których jakiś Bóg przeznaczył na złom. Pociągi nie te, pogody zbyt złe. My, co mamy mocne zdrowie jak skaut, nie czeka nas głód, nie grozi nam aut. Pijmy wino za kolegów, których wciąż omija raut. Idźmy w taniec malowany na szkle, bo żona ma żal, do tańca się rwie. Pijmy wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła. Pijmy wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła. Pijmy wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła. Pan Piotr nie do pomylenia z żadnym innym aktorem. Czas przywitać się w studiu w Ogrodzie Zimowym. Kasiu, Katarzyna Cygler. Dzień dobry, Baszka Marcinik. To ja. Michał Jakubik. To on. Kuba Sadowski. To też on. Zapowiadane uzupełnienie do serialu pierwszego programu Telewizji Polskiej pod hasłem, raczej pod tytułem Osiecka dotyczy, przypomnę, dwóch rozdziałów z życia Agnieszki Osieckiej. Lat 60. i 70., kiedy współpracowała z Polskim Radiem, z programem trzecim oraz tych ostatnich lat jej życia, kiedy to związała się z Sopockim Teatrem Atelier, Kasiu. W serialu, co istotne, przygoda Agnieszki Osieckiej z Trójką została zaledwie zaznaczona w ilu, Baszko? W dwóch. Chyba odcinka. Tak. Może Państwo pamiętają więcej, ja więcej nie namierzyłam. Z drugiej strony dwa odcinki to prawie 15% całego serialu. O. To wcale nie jest tak źle, można powiedzieć. Ale przede wszystkim liczy się, jak to było zaznaczone. W jednym z nich Agnieszka Osiecka w trakcie stanu wojennego notuje: program trzeci, w którym pracowałam, nie istnieje. Tak jest. Rozumiemy, że trzeba było troszeczkę wykreślić z tego pierwotnego scenariusza, bo spotkania, które mieliśmy tutaj z twórcami, jasno pokazały, że tej Agnieszki Osieckiej i jej bycia w Trójce było znacznie więcej. Mam nadzieję, że może gdzieś pojawi się to gęściej w jakiejś nowej odsłonie. No za dużo na 13 odcinków. Pomyślałam jednak, że w jakimś sensie upomnimy się o tę naszą Agnieszkę Osiecką, oczywiście nie buntując się, niczego nie żałujemy, ale ze świadomością, że niewiele już osób może próbować tę historię opowiedzieć. Może Zosia Sylwin, może Wiktor Legowicz. Uważam, że wśród wspominających bohaterkę serialu musi znaleźć się mój przyjaciel, nasz trójkowy, przez lata kolega, obecnie w programie pierwszym Polskiego Radia. No kto? Paweł Szcąbkę. Magazyn bardzo kulturalny. Coś ci przeczytam. Na lewo od drzwi stało biurko Jana Borkowskiego. Za drzwiami siedział młody dziennikarz Paweł Sztąpkę. Za drzwiami. A biurko Agnieszki znajdowało się wprost wejścia. To fragment z wypowiedzi Maryli Rodowicz, wspominanej przez ciebie z książki Osiecka. Tego o mnie nie wiecie, Beaty Biały. Mogę sobie przypomnieć, gdzie one mnie tam zapraszały, tam na tą plażę podwarszawską. Popierałem się z tą plażą. Ale ten pokój Agnieszki w Trójce był dla mnie ważny, pisze Maryla Rodowicz, czy mówi. Tam poznałam Wojtka Młynarskiego, a dziennikarzowi muzycznemu Jankowi Borkowskiemu dużo zawdzięczam. Wszyscy zawdzięczają dużo Jankowi Borkowskiemu. Ozdobą pokoju był piec kaflowy, pamiętasz? Nie. Pamiętam natomiast z takich atrakcyjnych elementów. W dosyć małym pokoju były ze trzy wielkie magnetofony. Nie do końca z tym piecem. Ale piec był w latach 70. No to już wczesnych. Wczesnych to nie. No. Natomiast wiesz co, pamiętam ogromną szafę pancerną, którą gdzieś skądś wyrzucili. I nie mów, co w niej było. I Jasiek Borkowski postanowił, żeby ona stała u nas. Jasiek ją nazwał Pancerfaust. Nie wiem, co tam było w środku. Ja wiem, ale nie powiem. Dobra. Słuchaj, bo tutaj to Powiśle odgrywa dużą rolę. Ty też. Ja jestem chłopiec w Powiśle, tak. Bo na przykład Niech żyje bal i chciałabym tę pieśń tylko w takim bardzo dramatycznym wykonaniu dzisiaj przywołać, czyli Pauliny Gałązki z PPA we Wrocławiu. Na przykład Niech żyje bal, ta piosenka powstała przy Górnośląskiej. Też pisze o tym Maryla Rodowicz, czy mówi w mieszkaniu Zuzanny Łapickiej. Łapickiej, Zuzi. Słuchaj, Powiśle, ja wiem, że z tym się już w tej chwili chyba nikt nie zgadza, dlatego że mieszkańcy Saskiej Kępy dla nich to jest w ogóle między Moskwą a Paryżem, nie ma piękniejszego miejsca aniżeli Saska Kępa i porównywanie jej z czymkolwiek w Warszawie w ogóle nie ma żadnego sensu, ale Powiśle bardzo blisko jest Saskiej Kępy. W jakiś sposób można porównywać miejsca między innymi tam, gdzie ty mieszkasz. Pod mostem. Pod mostem. To jest w ogóle jedno z najpiękniejszych miejsc w Warszawie według mnie. I ono zresztą się najpiękniej w ostatnich kilkudziesięciu latach, może nie tyle starzeje, ale właśnie modnieje. Poza zaułkami pewnymi. Tak, ale po prostu nie wyobrażam sobie, żeby było lepsze miejsce w Warszawie. Boję się, że rozmawiamy teraz już na temat kupna i sprzedaży nieruchomości. Boję się, żeby to nie było tak potraktowane. No, ale w Warszawie piękna jest nie jedyna Saska Kępa. Może w ten sposób. Takie dwa mikroklimaty, tak. Po lewej i po prawej. Bardzo blisko. Dzieli nas tylko most. I wyłącznie Wisła. Łączy most, dzieli Wisła. Natomiast ja bym wróciła do tego studia piosenki. Ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć na ten temat informacji. Słuchałam rozmów o Świcie i Zmierzchu Magdy, tak, Umer. Magdy Umer. Słuchałam ściągi z mojego życia. Może nie wszystkich odcinków, bo tego jest dosyć dużo, ale poczytałam, poszukałam w internecie. Nigdzie nie ma historii radiowego studia piosenki. Ja też nie wiem. I ja ci niewiele pomogę. Pamiętam, że Wojtek Młynarski kiedyś powiedział takie zdanie, że Agnieszka nagrywała to, co lubiła. Fenomenem może tego naszego miejsca i tego studia piosenki było, że dużo z tych nagrań później było wykorzystywanych przez Agnieszkę Osiecką w jej działalności telewizyjnej, w listach śpiewających. Także tam jakiejś ukrytej filozofii nie było. Agnieszka nagrywała teksty swoje lub bliskich, muzykę tych, których lubiła i wykonawców, których albo ceniła, albo byli jej potrzebni do jakichś innych spraw już właśnie związanych przede wszystkim z telewizją. To było Polskie Radio. A, nie Trójka. Tylko, że przy myśli jest. Tak, to pamiętam. Janek zawsze bardzo konsekwentnie jako jedyny z dziennikarzy Polskiego Radia miał na celu nagrywanie, łączność ze środowiskiem artystycznym, muzycznym. Spojrzałam tylko na 5 oceanów, bo to też za sprawą pana Janka. Tak, teraz już jest 6 oceanów. Tak, książeczka zaginęła, więc nie mogę nic przeczytać, ale jest podziękowanie. Sama wybrałam. Dziękuję programowi pierwszemu Telewizji Polskiej za udostępnienie bardzo ważnych dla mnie piosenek ze spektakli Sentymenty. Polskiemu Radiu dziękuję za całe życie, mojej drogiej Trójce za kolory tego życia, Agnieszka Osiecka. Tak to było. Myśmy właściwie powinni napisać, że dziękujemy jej za to, że była z nami i że dzięki niej byliśmy tak kolorowi w naszym życiu. Za moment opowiem państwu o moim spotkaniu z Agnieszką, gdzie no oczywiście w Sopocie. Ja ostatni raz widziałem też Agnieszkę w Sopocie. Nie podszedłem, bo jakoś nie miałem chyba śmiałości. Szła strasznie zamyślona mąciakiem, ale tak zamyślona, że naprawdę nawet nie wiem, czy bym nie poznała. To była cały czas Agnieszka, ale ja już chciałem pamiętać Agnieszkę taką, jaką widziałem ją pierwszy raz. Zapraszała mnie na ten chwiler, czy gdzieś tam, z dodatku z tą Marylą. Ale też przy tobie to chciałabym powiedzieć, bo będzie mi raźniej. Po raz ostatni w życiu widziałam ją tutaj, kiedy przyszła w samą Wigilię Bożego Narodzenia. Jak wiadomo, ja od tamtego czasu, czyli od połowy lat 90. spędzałam tutaj Wigilię. Ja też wiele Wigilii spędziłam, prawda? Tutaj na antenie. I tutaj nikogo nie było, byłam tylko ja i Agnieszka Osiecka w zimowym płaszczu, w kapeluszu. Tak przemknęła i ja głupia. Nawet nie podeszłam do niej, nie przypomniałam się jej, nie powiedziałam jej wesołych... Ale to była Wigilia 96, czyli za 3 miesiące już jej nie było. Tak, ale z drugiej strony z Agnieszką Osiecką też trochę tak było, że mimo, że czasami się wydaje, że ona była może taka bratłata, nawet wynika to z filmu, o którym troszeczkę mówiliśmy, a ja uważam, że ona tworzyła pewien dystans. Ona miała absolutnie tajemnicę. W czasie tych rozmów one nigdy nie przekraczały takiej granicy pewnej jednak oficjalności. Ja uważam, że właśnie w niej było połączenie wszystkiego ze wszystkim. Że z jednej strony można powiedzieć, że była absolutnie komunikatywna i taka, że już to, że ja mówię Agnieszka, ja jestem nieusprawiedliwiony. Wielka poetka polska albo pani Agnieszka Osiecka. Ja mówię spokojnie Agnieszka. A z drugiej strony tworzyła dystans i to nie był związany ten dystans z tym, że tu jest jakiś wielki, ważny głos Polski, a z drugiej strony coś musiało w niej takiego być, że znając tyle ludzi, będąc w tylu sytuacjach, to jest dla mnie niesamowite. I jednocześnie pozostała w gruncie rzeczy sama. Sama i trudno powiedzieć, że świadomie sama, ale powiedziałem kiedyś takie zdanie, że skończyła reżyserię, ale właściwie nigdy nie reżyserowała i tego swojego życia też nie umiała wyreżyserować. I coś w tym jest. Taki los. Ona była osobna, nie była taka dziewczyna. Ona była, wszystko co powiem teraz zabrzmi głupio, ale nie umiem ci powiedzieć. Była wyjątkowa. Wiesz, teraz do tego Sopotu oczywiście, do tego drugiego i ostatniego miłość, domu. Ostatnia miłość jej życia. Tak, bo ona uciekała z Warszawy, gdzie czuła się bardzo już samotna po śmierci mamy, oczywiście ojca już nie było. I właśnie tam ożywała. I to były te ostatnie lata, 94, 96 w zasadzie, bo chyba już w siódmym nie jestem pewna, ale chyba już nie. Magazyn bardzo kulturalny. Lubię tę czołówkę serialu Telewizji Polskiej, a Pawłowi Sztompkę bardzo dziękuję, bo nie zdążyliśmy się, Kasiu, z tego wszystkiego pożegnać. Oczywiście. Do usłyszenia, Pawka. Do usłyszenia. Do Sopotu przeniesiemy się teraz, nawiązując do odcinka 13, ostatniego z powodu oczywistych bardzo smutnego, ale też chyba najbardziej kontrowersyjnego. Niemal wszyscy nasi goście podkreślali, że każdy z nich ma swoją Agnieszkę Osiecką, a ty, Baszko, też ją znałaś. A jaka jest twoja Agnieszka Osiecka? No tak, ja poznałam ją bardzo późno, za późno, ale na tym ważnym etapie jej życia, czyli właśnie w Sopocie podczas tego drugiego jej lata teatralnego, więc aneks do tego 13, o którym wspominałaś, nie zmieści się dzisiaj w magazynie. Podzielę się tylko z Państwem może najważniejszymi słowami, jakie wypowiedziała w Trójce, bo nie wiem, czy nie ostatnimi. Otóż drugi raz spotkałam się z Agnieszką Osiecką 20 lipca 1996 roku w magazynie. Również po raz drugi transmitowany był magazyn z Opery Leśnej. Ech, było pięknie. Podczas trwania próby do koncertu, nie festiwalowego, ale z okazji urodzin Franciszka Walickiego, którego Agnieszka poznała w latach 50., o czym już wspominaliśmy, podczas tej swojej praktyki dziennikarskiej w Głosie Wybrzeża. Magazyn bardzo kulturalny. Państwo słyszą w tle muzyka, która mówi o życiu, o tym, żeby żyć jak najdłużej. To jest, przypominam, próba koncertu urodzinowego, a my rozmawiamy o rzeczach bardzo poważnych. Ale tak właściwie wygląda to życie tutaj na wybrzeżu teraz. I tak wygląda ta konfrontacja teatru Atelier z tą plażą i z tym rozbawionym na dyskotekach tłumem. Ja wczoraj wyszłam ze spektaklu z Wilków właśnie w Atelier, wyszłam na potężną dyskotekę gdzieś w okolicach Łazienek Północnych. No ale mnie to nie radzi, moglibyśmy narzekać, gdyby nas w ogóle nie było słychać na antenie, ale słychać nas na antenie. Nie razi mnie to, a w dodatku muszę powiedzieć, że gdyby serce miało nogi, to ja jedną nogą tkwię w tej muzyce, która tutaj rozbrzmiewa, ponieważ jestem starsza od kolegów i koleżanek z Teatru Atelier i ja pamiętam czasy, kiedy Franek Walicki był młody. Właśnie wtedy każdy człowiek, który miał więcej niż 30 lat, wydawał mi się starcem, ale jednak pamiętam 50. lata i pamiętam jak na tamte czasy, bo to były pierwsze lata od Wilży, kiedy Franek właśnie tutaj w Sopocie i w ogóle na wybrzeżu właściwie rozkręcał życie muzyczne, opiekował się młodymi jazzmenami, rodzącym się popem, pisał teksty, był naprawdę pionierem. Pani Agnieszko, zapraszamy serdecznie na koncert, któremu patronuje program Trzeci, na ten koncert wieczorny. Zapraszam również pana Andrzeja, jeżeli nie będzie musiał być na spektaklu. My niestety musimy być na Wilkach, bo jak my mówią starzy Żydzi, właśnie trzeba pilnować sukcesu. Ja lubię obsługiwać spektakle. Ja po prostu nie może tak być, że ja nie będę na spektaklu. Przypominam, że naszymi pierwszymi dzisiaj gośćmi są państwo Agnieszka Osiecka i Andrzej Hibner-Ohodlo. Pani Agnieszko, kiedy spotykaliśmy tutaj przed rokiem, chyba jeszcze nie rozmawialiśmy o pani albumie pod tytułem Na początku był negatyw, lada moment premiera. Myśmy nie rozmawiali o mojej książce, bo rozmawialiśmy oczywiście o teatrze i o Sopocie, ale książka już jest w końcu gotowa. Książka nazywa się Na początku był negatyw i zawiera ogromne mnóstwo fotografii, ale nie jest czymś w rodzaju albumu rodzinnego. To nie jest również książka o miłości do fotografii, bo wydaje mi się, że ta książka jest raczej poświęcona pewnej obsesji. My wszyscy fotografujemy teraz we współczesnych czasach dużo i chyba za dużo. Kiedyś ludzie sobie robili zdjęcia, tak jak się robi obrazy, portrety, czule i z ogromnym skupieniem. Teraz właściwie trzaskamy te zdjęcia i ja się próbuję w tej książce zastanawiać, po co tak dużo fotografii robimy, co się kryje pod fotografiami, różne tajemnice. To była bardzo trudna praca. Ja pisałam książkę 2 lata i wydawnictwo też miało z nią robotę, bo jest tak dużo zdjęć i tak dalej. Podobno ma być piękna. Nie wiem, ale na pewno droga. Premiera książki tutaj na Wybrzeżu. Po prostu jest coś bardzo pięknego, bo Agnieszka decydowała w dniu promocji swojej książki, aby promować młodą, bardzo zdolną artystkę z Krakowa. Mianowicie przyjeżdża swoim spektaklem muzycznym Łada Maria Gorpienko z piwnicy Loch Camelot z Krakowa i będzie pierwszy raz występować na Wybrzeżu u nas w Teatrze Atelier. My się bardzo chyba wspólnie na to cieszymy. My się bardzo, bardzo cieszę i myślę, że wszystkich widzów Łada zainteresuje, ponieważ ona śpiewa pieśni prastare, tak zresztą nazwała swój koncert. Jest rodem z Kijowa i to są pieśni, które gdzieś pochodzą z samego serca historii. Właściwie nie wiadomo skąd. One są gdzieś na granicy jakby wykopaliska archeologicznego, które ona swoim sercem i ślicznym głosem ożywia. To bardzo daleko na upartego kojarzy się z moją książką, bo w mojej książce też próbuję opowiadać, jakim szczęściem, ale jaką też torturą w naszych duszach jest ustawiczna obecność przeszłości. Ja czasem myślę, że powinna istnieć jednak taka szkoła zapominania, gdzie moglibyśmy się nauczyć zapominać to najstraszniejsze w życiu, no ale też dobrze, kiedy się pamięta to najpiękniejsze, no więc w sumie książka i śpiew jakoś korespondują, a nawet gdyby książki nie było, to myślę, że ten śpiew jest piękny. I jeszcze raz czołówka serialu Telewizji Polskiej, programu pierwszego. Ja nie wiem, czy jeszcze ktoś, nie wiem Kasiu, czy ktoś jeszcze rozmawiał z Agnieszką Osiecką w Trójce tamtego jej ostatniego lata, lata 96. Mało kto wiedział, że jest chora. Ja też nie wiedziałam. Była tak kreatywna, tak radosna, że nie przyszło mi w ogóle do głowy, że to może być jej, przepraszam, no, właśnie ostatnie lato. Później wiem, że jeszcze na Majorkę pojechała, czy poleciała z Andrę. No i później była już ta straszna jesień. O tej Wigilii wspominaliśmy z Pawłem. Odeszła bowiem w kilka miesięcy później. A latem 97 już żegnano Agnieszkę koncertem jej pieśni pod tytułem Nie żałuję. To był koncert z muzyką i wyreżyserowany przez Jerzego Satanowskiego. No całe to uzupełnienie do odcinka 13, do którego tak się przygotowuję, deleguję, Kasiu, niestety nie będziesz tego świadkiem bezpośrednim, do Trójki pod Księżycem tuż po rocznicy śmierci Agnieszki Osieckiej. Tymczasem na kilka minut zmieniamy temat, bo w ubiegłym tygodniu, w czwartek, odbyła się konferencja prasowa inaugurująca rok Stanisława Lema, a hasło obchodów roku Lema to Lem 2021, widziałem przyszłość, więc w pewnym sensie to mocno odnosi się do tych słów Agnieszki Osieckiej. My do obchodów tego roku powrócimy za tydzień, a dzisiaj już po 20:00 zaprosimy na pierwszą w tym roku kosmiczną premierę na scenie teatralnej Trójki. No i nasz ostatni gość w tym wydaniu, zarazem w lutym 2021, pan Marek Kochan. Zazwyczaj są dosyć szalone pańskie sztuki, nie użyć słowa zakręcone, ale to dobrze. To znaczy, że jesteśmy w Trójce. Dzień dobry panu. Dzień dobry. I? Jan Heweliusz to bardzo inspirująca postać dla współczesności, ponieważ był on z jednej strony biznesmenem, browarnikiem, właścicielem odziedziczonego po ojcu browaru, a z drugiej strony genialnym naukowcem i jeszcze do tego dodajmy ilustratorem, człowiekiem, który sam sporządzał ilustracje do swoich książek, czyli takim, można powiedzieć, człowiekiem orkiestrą. Sam robił obserwacje na własnych instrumentach, sam to opisywał i uwaga, własnym sumptem wydawał książki. I to jest niezwykle ciekawa postać. Jak to w ogóle było możliwe, żeby w jednej osobie zmieściło się aż tyle różnych rzeczy? Jan Heweliusz za życia był doceniony za swoją pierwszą pracę poświęconą Księżycowi, ale potem w zasadzie przez 400 lat trochę był zapomniany. I dopiero w XX wieku wróciła do niego ocena i docenienie jego pracy. I sztuka opowiada właśnie o tym, jak Jan Heweliusz zmagał się z przeciwnościami losu i próbował walczyć o to, żeby jego dzieła były docenione w tej epoce, w której żył. Według moich badań Jan Heweliusz stykał się z selenitami, czyli mieszkańcami Księżyca. Sztuka opowiada o spotkaniu z takim właśnie selenitą, który zachęca go do tego, żeby napisać pierwszą w historii, bo wcześniej takiej książki nie było, książkę poświęconą Księżycowi. I spotkanie z tym selenitą odmienia życie Jana Heweliusza, zmienia go z browarnika tylko w astronoma, w znanego badacza kosmosu. Ma pan pewną skłonność do cytowania wierszy. Wyobraziłem sobie, że Jan Heweliusz, który żył w XVII wieku, rodził się w 1611 roku, znał twórczość Jana Kochanowskiego, która, co ciekawe, jak się okazuje, dotyczyła kosmosu właśnie. Wyobraziłem sobie taką sytuację, w której Jan Heweliusz czytuje poezję Jana Kochanowskiego i są one jakimś drogowskazem w jego życiu. Nie tylko mówią o kosmosie, o planetach, ale też mówią o pewnej filozofii, która być może sprawdziłaby się w życiu Jana Heweliusza, który musiał się zmagać z wieloma przeciwnościami losu. Powinnam zapytać jeszcze o muzykę, bo ona z punktu widzenia magazynu jest dosyć istotna, o czym pan nie wiedział. Ta muzyka jest dla mnie bardzo poruszająca. Myślę, że ma taką intensywność, która mogła towarzyszyć Janowi Heweliuszowi podczas obserwacji gwiazd, ponieważ jego to bardzo ekscytowało. To nie była tylko taka po prostu praca badacza, ale był w tym jakiś rodzaj głębokiej fascynacji niebem, gwiazdami, kosmosem, księżycem. I ta intensywność muzyki odzwierciedla tę pasję do astronomii, którą miał Jan Heweliusz. Ten utwór In Re Don Giovanni otwiera i zamyka to słuchowisko. W słuchowisku jest też drugi rodzaj muzyki, powiedzmy muzyki ówczesnej biesiadnej, wprawdzie klasycznie granej na wiolonczeli, ale odzwierciedlającej z kolei pasję do życia, do spraw ziemskich. I te dwie sfery w życiu Jana Heweliusza zderzają się ze sobą. Z jednej strony na dole ma on browar, którym się musi zajmować, sprzedaje piwo i z tego żyje. Z drugiej strony na dachu kamienicy ma obserwatorium astronomiczne, w którym spędza noce. I te całonocne obserwacje gwiazd kończą się tym, że rano musi zejść na dół i zajmować się browarem. I te dwie warstwy muzyki dialogują ze sobą w tym słuchowisku. Księżyc, Gdańsk, co ważne, no i genialny astronom. 410. rocznicę urodzin uczonego konstruktora. Tak, 28 stycznia 1611 roku urodził się i 76 lat później, dokładnie tego samego dnia, zmarł. Jan Heweliusz, wielki astronom, chciałby się powiedzieć też wielki Polak, choć imigrant z Holandii, mówiący na co dzień po niemiecku, piszący po łacinie, ale jednak bardzo związany z Gdańskiem i z Polską. A dzisiaj, panie Marku, kiedy jest premiera? Pamięta pan jaka data? 28 lutego 2021 roku. Jaki znak? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia po 20. Zapraszam, Marek Kochan. O, mamy jeszcze trochę czasu, Kasiu. Ja tylko powiem, że w słuchowisku usłyszymy In Re Don Giovanni w wykonaniu Motion Trio, a u nas w wersji oryginalnej Michael Nyman Band, a ponieważ przyspieszyłyśmy niesamowicie, kosmicznie. Jakoś kosmicznie, zdecydowanie. No, to może warto zastanowić się nad kilkoma rzeczami. Nie wiem, jak państwo, ale jednak i ten serial, i ten powrót do rozmów na temat twórczości Agnieszki Osieckiej sprawia, że trochę inaczej zaczynam ja osobiście też podchodzić do niektórych utworów i Niech żyje bal jest jednym z nich. Mhm. Ja też, chociaż tyle lat obcowania z piosenkami Agnieszki Osieckiej od tego 95 roku, dopiero teraz na poważnie zaczęłam ją traktować, czy poważniej zaczęłam ją traktować, co może nie jest komplementem, jeżeli chodzi o mnie, natomiast no, kiedyś trzeba było dojrzeć. A jeżeli chodzi o Niech żyje bal, to no, też uprzytomniłam sobie, że to jest niezwykle, niezwykle poważna piosenka, pieśń właściwie, egzystencjalna, a nie żadna taka biesiadna śpiewka. Rozrywkowa, też okoliczności jej stworzenia też uzmysławiają, że to jednak nie było tylko tak, żeby sobie uprzyjemnić czas. Tak, i o tym opowiadał właśnie jeden z odcinków serialu, jak powstawał Niech żyje bal. Pan Jerzy Satanowski opowiadał mi, że słyszał takie wykonanie na jednym z pierwszych koncertów na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. Wykonanie